Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 marca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Deklaracja rzymska mówi o jedności Unii zmierzającej w tym samym kierunku. Zostanie przyjęta jutro w Rzymie. O, Platforma Obywatelska ma gotowy wniosek o wotum nieufności wobec rządu, zapowiada w Trójce lider partii. Dzisiaj będzie złożony. Amerykańscy republikanie chcą wymienić Obamacare na nowy system ubezpieczeń zdrowotnych. W kongresie napotkali na opór. Zachowanie jedności Unii, utrzymanie swobód wolnego rynku, polityka obronna oparta na ścisłej współpracy wspólnoty z NATO i zwrócenie uwagi na rolę parlamentów w reformie Unii Europejskiej. Z takimi postulatami premier Beata Szydło leci w południe na szczyt w Rzymie. Jutro w stolicy Włoch przywódcy państw członkowskich mają podpisać deklarację, której celem jest wytyczenie wizji przyszłości wspólnoty po Brexicie. Wczoraj do projektu deklaracji wprowadzono kolejne niewielkie zmiany i wydaje się, że są one już ostateczne, dowiedziała się nasza korespondentka Beata Płomacka. Wprowadzane od ubiegłego tygodnia poprawki osłabiły wymowę tego fragmentu deklaracji, który można interpretować jako dopuszczający ściślejszą współpracę wybranej grupy państw, czyli Unię Wielu Prędkości. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej zabiegały, by w dokumencie mowa była przede wszystkim o jedności i to się udało. Teraz projekt deklaracji brzmi następująco. Będziemy działać razem z różnym tempem i intensywnością, kiedy to potrzebne, ale idąc w tym samym kierunku. Tak jak to robiliśmy w przeszłości zgodnie z traktatami i trzymając drzwi otwarte dla tych, którzy zechcą dołączyć później. W dokumencie podkreślono także potrzebę współpracy z parlamentami krajowymi. Jest w nim również odpowiedź na inny postulat Polski. O wzmacnianiu wspólnej obrony, ale we współpracy z sojuszem i w uzupełnieniu do NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wniosek Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu dziś ma być złożony w Sejmie, zapowiedział w Trójce lider PO. Grzegorz Schetyna poinformował, że treść dokumentu została przedyskutowana podczas rozmów z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi. Wczoraj się one zakończyły, dzisiaj będzie złożony i debata. Są dwie możliwości, ale to pewnie będzie 5-7 na tym pierwszym posiedzeniu Sejmu kwietniowego. Rozmowy dotyczyły uzasadnienia, debaty, analizy argumentów. To jest dobrze uzasadniony wniosek. Platforma proponuje na premiera Grzegorza Schetynę. Nowy system ubezpieczeń zdrowotnych zamiast Obamacare próbują przeforsować w kongresie amerykańscy republikanie. Autorzy ustawy natrafili jednak na opór konserwatystów i losy ustawy nie są jasne. Pierwsze głosowanie odbędzie się dziś w Izbie Reprezentantów. Anulowanie reformy ubezpieczeń zdrowotnych Baracka Obamy, zwanej Obamacare, było główną obietnicą wyborczą prezydenta Donalda Trumpa i republikanów. W ostatnich tygodniach okazało się jednak, że wewnątrz tej partii nie ma zgody, jaki system powinien ją zastąpić. Zaproponowana przez przywódcę republikanów w Izbie Reprezentantów Paula Ryana ustawa spotkała się z silnym oporem konserwatystów, którzy twierdzą, że utrzymują na zbyt wysokie dotacje rządowe i nie prowadzi do obniżenia kosztów. Przez ostatnie dni w Waszyngtonie toczyły się intensywne negocjacje z udziałem Donalda Trumpa. Do wczoraj nie udało się jednak zebrać wymaganej większości i głosowanie odłożono do dzisiaj. Zniecierpliwiony przedłużającymi się rozmowami prezydent oświadczył, że czas negocjacji się skończył i nadszedł czas decyzji. Donald Trump ostrzegł, że kongresmeni, którzy doprowadzą do porażki projektu ustawy, mogą mieć problem z reelekcją w 2018 roku. Sytuację komplikuje fakt, że według sondażu Uniwersytetu Quinnipiac tylko 17% Amerykanów popiera zgłoszoną przez republikanów ustawę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Urzędnicy skarbówki pomogą rozliczyć się z fiskusem. Spotkamy ich dziś i jutro w centrach handlowych. Akcja ma zasięg ogólnopolski. Od 12 do 20 pracownicy urzędów doradzą, jak wypełnić PIT i wysłać go elektronicznie. Nie będą przyjmować zeznań podatkowych w formie papierowej. Zwykle z fiskusem trzeba się rozliczyć do końca kwietnia. Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów podkreśla, że w tym roku podatnicy mają trochę więcej czasu. W tym roku kalendarz taką niespodziankę funduje, podobnie zresztą jak przed rokiem wszystkim tym, którzy na ostatnią chwilę zostawiają rozliczenie się z podatków. Możemy to zrobić w tym roku do 2 maja. A to z tego względu, że 30 kwietnia to niedziela, z kolei 1 maja to dzień wolny, a więc ten termin ostateczny to 2 maja. Natomiast zachęcamy do tego, aby rozliczyć się z podatku szybciej i nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. Informacje o tym, w których galeriach możemy liczyć na wsparcie przy rozliczeniu, znajdziemy na stronach urzędów skarbowych. Astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wyjdą na orbitalny spacer, pierwszy z trzech zaplanowanych w najbliższym czasie. O tym, co mają do zrobienia, Rafał Motriuk. W czerni kosmosu wyjdą odziani w białe skafandry Shane Kimbrough z NASA i Francuz Thomas Pesquet. Przeprowadzą wstępne prace niezbędne do zainstalowania międzynarodowego adaptera dokującego. W przyszłości to dzięki niemu nowe załogowe statki będą mogły cumować do stacji. Astronauci mają także naoliwić fragment automatycznego wysięgnika Canada Arm 2 i wymienić kamery w japońskiej części stacji. Sprawdzą także jeden z zaworów, gdzie mogło dojść do niewielkiego wycieku amoniaku. Będzie to pierwszy z trzech spacerów planowanych na najbliższe 2 tygodnie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A teraz już w Trójce czas na sport. Michał Olszański. Dzień dobry. Agnieszka Radwańska awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju WTA w Miami. Polka wygrała z Chinką Xiang Wang 7-6-6-1. Po meczu Agnieszka mówiła, że na korcie musiała walczyć nie tylko z rywalką, także z grypą żołądkową. Oczywiście, no pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Tym bardziej z takimi rzeczami jak grypa żołądkowa. Ale byłam na tyle okej, żeby spróbować, więc tak też zrobiłam. Lekkie 2 treningi tylko były tak naprawdę przed tutaj meczem, więc jedyne co to odpoczynek, spanie i tyle co mogłam zrobić i najważniejsze, że wystarczyło. To prawda, jest już trzecia runda, a w tej Agnieszka zmierzy się z Chorwatką Mirjaną Lucic-Baroni. Jerzy Janowicz natomiast pewnie pokonał Argentyńczyka Federico Corrie 6-2-6-1 i jest już w ćwierćfinale tenisowego Challengera w Guadalajarze. W ćwierćfinale Janowicz zmierzy się z rozstawionym z numerem 3 Amerykaninem Tennisem Sandgreenem. Nie ma już polskich drużyn w Lidze Mistrzów Siatkarzy. Po Zaksie Kędzierzyn-Koźle, po Skrze Bełchatów z tych prestiżowych rozgrywek odpadła także Asseco Resowia Rzeszów. Wicemistrz Polski przegrał w Modenie z Azimutem 1-3, w Rzeszowie także Włosi wygrali 3-2. Reprezentacja Polski do lat 21, która przygotowuje się do czerwcowych mistrzostw Europy, przegrała z Włochami 1-2. Mecz został rozegrany w Krakowie. Jednego gola dla biało-czerwonych strzelił Dawid Kownacki po asyście Bartosza Kapustki. W poniedziałek nasi zagrają w Kielcach sparing z Czechami. W Pile natomiast drużyna do lat 20 pewnie pokonała Włochów 3-1. Stefan Kraft czy Kamil Stoch? Oto pytanie na ten weekend. Obaj odpuścili wczoraj kwalifikacje do konkursu na mamuciej skoczni w Planicy. Pierwszy konkurs indywidualny zaplanowano dzisiaj po 15:00. W akcji zobaczymy poza Stochem Macieja Kota, Piotra Żyłę i Dawida Kulbackiego. W kwalifikacjach przepadł Jan Ziobro. Kilka dni temu Piotr Żyła ustanowił w Wikersund nowy rekord Polski. 240,5 metra. Czy na Welikance będzie chciał się zmierzyć z tą odległością? Tak naprawdę, co będzie, to będzie. Nie ma się co napalać na to, żeby pobijać, bo to jak się człowiek napala, no to może tam wylądować równie dobrze 90. No to się pan nie napala, panie Piotrze, spokojnie, proponujemy po prostu daleko lecieć jak najdalej. A nasza reprezentacja piłkarska ma dziś w planie trening, jutro wylot do Podgoricy. Trener Jerzy Engel spodziewa się ofensywnego ustawienia drużyny. Polska zawsze czuła się najlepiej grając dwoma napastnikami i ta zmiana, która nastąpiła, kiedy Adam Nawałka został selekcjonerem, kiedy zmienił tę drużynę na dwóch napastników, to jest ta konkretna zmiana, która daje nam tyle radości i tyle sukcesów, więc nie sądzę, żeby to było zmienione. Pytanie tylko: Lewandowski i Milik, czy Lewandowski i Teodorczyk? Poczekajmy do niedzieli 20:45, a mecz będzie obserwował także nasz reporter Adam Malecki. Piątek pogodny, choć z niewielkimi chmurami. Najwięcej słońca na północy. W centrum i na południu kraju możliwy przelotny deszcz. W Lublinie, Krakowie i Katowicach 8 stopni, w Białymstoku, Olsztynie, Trójmieście i Bydgoszczy 9, w Warszawie i Wrocławiu 10, w Poznaniu 11, w Szczecinie 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie ochrona smartfona. Kup dowolny smartfon za minimum 699 zł, a my za darmo zabezpieczymy go folią lub szybą ochronną. Saturn. Technologia tak ma. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Tymczasem w gabinecie prezesa. Do tego to jeszcze jest pupil. Taki pupil. Toruński. Pupil toruński. To jak rasa psa. 10. odcinek Ucha Prezesa już dziś na showmax.com. Oglądaj 14 dni za darmo, potem tylko 19,90 miesięcznie. Marian? Marian, co się dzieje? Wygrałem!

Marek Niedźwiecki prowadził 633 notowanie listy przebojów programu 3-4 kwietnia roku 94. Po 25 tygodniach Pearl Jam i Crazy Mary wciąż wysoko, bo na trzecim miejscu, a w pierwszej 30 Pearl Jam mieli jeszcze wówczas Daughter. Dziś w programie do południa o 9.45 Świat Kultury i Jan Niebudek. Nasza płyta tygodnia po 10, 11.15 gość szef Agencji Fonograficznej Polskiego Radia Piotr Iwicki i Nika Bun. Poza tym będziemy mieli kilka niespodzianek. O tym za chwilę. W notowaniu 633. Także hej. Wiele by dał, by usłyszeć.

fucking special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh, whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Minęła 9.40, Creep. Pamiętam, miał swoją koncertową polską premierę na Sopockim Molo, kiedy zespół Radiohead tuż po wydaniu pierwszej płyty przyjechał odwiedzić nasz kraj. W 1833 notowaniu listy przebojów programu trzeciego przed tygodniem Deep Purple i pierwszy singiel z nowej płyty Time for Bedlam na 5. miejscu po 13 tygodniach w zestawieniu. Niedawno zespół udostępnił wersję próbną, pierwszą jaką zarejestrował nagrywając płytę. Oto ona. Here we go. Ladies and gentlemen, let's make a rock record. Right, everybody there? Yeah. Fantastico. We'll be right back. too. I love whatever happened there on the end. Woo! That was great. Nam się też bardzo podobało, a efekt finalny jeszcze bardziej. Ktoś zaprotestował, że ten rajd to był nie po rzece, tylko nad rzeką. Rzeczywiście leciało się czymś w rodzaju małego samolociku. Teraz po ponad ćwierć wieku przypomniałem sobie w szczegółach. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Już od dzisiaj 7 dni technologicznych rabatów w sklepach Euro. Telewizory, laptopy, tablety, smartfony. Nawet do 500 zł taniej. Nie przegap! W sklepach Euro i na euro.com.pl. Już dziś o 19.30 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego kolejna odsłona światowej sceny jazzu. Pojawi się jeden z najlepszych zespołów młodej polskiej fali jazzu, NSI Quartet. Serdecznie zapraszam, Mariusz Adamiak. Organizatorami koncertu są Fundacja Jazzarium i Program Drugi. Bilety do nabycia na godzinę przed koncertem w kasie studia. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9.46. Jan Niebudek. Świat kultury. Bob Silvers, współtwórca New York Review of Books, jednego z najważniejszych amerykańskich pism poświęconych krytyce literackiej, ale i tematyce społeczno-politycznej, nie żyje. Redaktor zmarł 20 marca w swoim domu na Manhattanie, miał 87 lat. New York Review of Books po raz pierwszy ukazało się w 1963 roku i od tej pory stanowi jeden z najbardziej wpływowych ośrodków debaty amerykańskiej inteligencji, zwłaszcza tej o orientacji lewicowej. Pisali tu m.in. Susan Sontag, John Maxwell Cucci, Truman Capote, Józef Brodski, Aleksander Sołżenicyn czy Andrzej Sacharow. W ostatnich latach także m.in. Timothy Snyder czy Zadie Smith. Publikowano tu także poezję m.in. autorstwa Czesława Miłosza. Silvers był, jak wspominają współpracujący z nim autorzy, całkowicie oddany pracy. W biurze często spędzał weekendy, a także święta. Raz zdarzyło mu się z biurowej choinki wyjeść zawieszone na niej owoce, bo o tej porze nocy nie można już było zamówić jedzenia na wynos. Nie respektował też przerw świątecznych u swoich pracowników. Jeśli miał do przekazania jakąś ważną myśl, potrafił dzwonić do nich nawet w bożonarodzeniowy poranek. Świat kultury. Przenosimy się do Rosji, konkretnie do Rostowa nad Donem. Serwis Euronews informuje, że w tamtejszym teatrze akademickim obejrzeć można sztukę zatytułowaną Stalin Zegarmistrz. Kim był Józef Stalin? Pytają twórcy, zapowiadając wejrzenie w głąb psychiki przywódcy ZSRR, podróż do dzieciństwa poprzez relacje z najbliższymi, żoną i dziećmi, aż po czas, jaki spędził u władzy. W spektaklu mówi się zarówno o gułagu, jak i o wielkiej czystce. Reżyser Aleksander Pudin deklaruje, że chciałby, żeby przedstawienie sprowokowało także dyskusję o współczesnej Rosji, z którą, jak mówi, nie wszystko jest w porządku. Ponad 1500 kilometrów to dystans dzielący Rostów nad Donem od Betlejem. Tam właśnie swoje kolejne przedsięwzięcie realizuje słynny, tajemniczy Banksy. Świat kultury. O tym, że otwiera albo otwierają hotel, wszak nie wiemy, czy to pojedyncza osoba, czy grupa artystów, światowe media mówiły już kilka miesięcy temu. Teraz jednak obiekt przyjął pierwszych gości. Hotel za murami, tak się nazywa, to prawdziwy hotel, który stoi zaledwie 4 metry od muru wzniesionego przez Izrael, oddzielającego ten kraj od zachodniego brzegu, choć budynek znajduje się w tak zwanej strefie C, do której dostęp mają zarówno Palestyńczycy, jak i Izraelczycy. Wewnątrz hotel, jak pisze magazyn Dizin, przypomina brytyjski klub dla dżentelmenów w starym stylu, co jest nawiązaniem do roli, jaką Imperium odegrało na tym terenie przed powstaniem państwa Izrael. Turyści do dyspozycji mają 9 pokoi, od apartamentu prezydenckiego aż po pokój, w którym łóżko pochodzi z wojskowego demobilu. Ceny za noc pobytu wahają się od 30 do prawie 1000 dolarów. 1000 dolarów to także suma kaucji, jaką musi zostawić w recepcji każdy gość. Na ścianach wiszą bowiem prace Banksiego, te najnowsze. W budynku znajduje się też galeria sztuki, herbaciarnia oraz sklep z wyposażeniem dla graficiarzy. Zapewne bliskość muru sprawi, że nie będą musieli daleko szukać powierzchni do malowania. Since I met you, this small town has God's room for. Czwarty dzień kwietnia roku 1994, jak się przed chwilą dowiedziałem z maila, dodatkowo był to poniedziałek wielkanocny, a mail do programu do południa dziś to lista.osobista@polskieradio.pl. Bjerg's Violently Happy zamykała poczekalnię na 50. miejscu. Ja chciałem zaprosić Państwa dzisiaj jeszcze na Godzinę Prawdy. Dziś gościem programu będzie znakomity artysta Józef Wilkoń. Jego ilustracje zdobią ponad 200 książek. Jest także rzeźbiarzem. Inspiracją jego twórczości jest przede wszystkim przyroda. Niedawno skończył 87 lat. Mieszka w Zalesiu pod Warszawą, gdzie stworzył swój azyl. Zapraszamy kilka minut po 12. Józef Wilkoń w rozmowie z Michałem Olszańskim. Miejsce 19. 633 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Human i Polski. We'll be right back.